شمع اور شاعر. شاعر: دوش می گفتم به شمع منزل ویران خیش، گیسو تو از پر پروانه دارد شانه ای، در جهان مثل چراغ لاله سهراستم، نی نصیب محفلی نی قسمت کاشانه ای. مدتی مانند تو من هم نفس می سوختم، در طواف شعله‌ام بالی نزد پروانه ای. می تپد صد جلوه در جان امل فرسود من، بر نمی خیزد از این محفل دل دیوانه ای. از کجا این آتش عالم فروز اندوختی، کرمه که بی مایی را سوز کلیم آموختی. شمع: مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا. میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز، تو فیروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا. گریہ ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا. گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز سے ناشنا فردا تیرا. یوں تو روشن ہے مگر سوزے درون رکھتا نہیں، شولہ ہے مثل چراغ لالہ سہرا تیرا. سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صہبا تیرا. اور ہے تیرا شعار آئین ملت اور ہے، زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا. کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی یہ بتخانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پروا تیرا. قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا، محمل ہے بے لیلا تیرا. اے در تابندہ، اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفان سے ہے ناشنا دریا تیرا. اب نوا پیرا ہے کیا، گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم، نغمہ بے موسم تیرا. تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا. انجمن سے وہ پرانے شعلہ آشام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا. آہ جب گلشن کی جمعیت پریشان ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود ہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائے یہ سوزے تمام آیا تو کیا. پھول بے پرواہ ہیں، تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے، آواز درا ہو یا نہ ہو. شمع محفل ہو کہ تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے. شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے. وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ آشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے. خیر تو ساقی سہی، لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میکش رہے باقی نہ میخانے رہے. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے. آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور، جہاں رقص میں لیلا رہی، لیلا کے دیوانے رہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بن ہو گئیں، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئیں، خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابند نشیمن ہو گئیں، وہ سطح گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامان خرمن ہو گئیں، دیدہ خونبار ہو منت کش گلزار کیوں، اشک پہم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئیں، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی، مژدہ پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش، نقد خودداری بہائے بادہ اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناونوش، ٹوٹنے کو ہے تلسم ماہ سیمایان ہند، پھر سلیماں کی نظر دیتی ہے پیغام خروش، پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش، نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں ہے، سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش، در غم دیگر بسوز و دیگران را ہم بسوز، گفتمت روشن حدیثی گر توانی دار گوش، کہہ رہے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے، رہزن ہمت ہوا ذوق تناسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا، اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشاں کاروان بو ہوا، زندگی قطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا، پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ، زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، پردہ دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، یعنی اپنی مے کو رسوا صورت مینا نہ کر، خیمہ زن ہو وادی سینہ میں مانند کلیم، شعلہ تحقیق کو غارت گر کاشا نہ کر، شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ کر، تو اگر خوددار ہے منت کش ساقی نہ ہو، عین دریا میں حباب آسا نگوں پیمانہ کر، کیفیت باقی پرانے کوہ صحرا میں نہیں ہے، جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر، خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر، تو اسا افتاد سے پیدا مثال دانا کر، ہاں اسی شاخ کوہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر، اس چمن میں پیر و بلبل ہو یا تلمیز گل، یا سراپا نالہ بن جا یا نوا پیدا نہ کر، کیوں چمن میں بے صدا مثل رمے شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچہ چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلہ بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، کیوں گرفتار تلسم میں ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہا بھی ہے، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فارا کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیما بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقریر میں، کسوت مینا میں میں مستور بھی، اریاں بھی ہے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی ساماں بھی ہے، راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما با ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفرین باد بہار، نکھتے خابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی، دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا مال، موج مستر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالہ سیاد سے ہوں گے نواساماں طیور، خون گلچین سے کلی رنگی قبا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، مسلم ہر نفس اقبال تیرا آہ میں مستور ہے، سینہ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے، نغمہ امید تیری بربت دل میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لیلہ تیرے محمل میں نہیں، گوش آواز سرو دے رفتہ کا جویا تیرا، اور دل ہنگامہ حاضر سے بے پرواہ تیرا، قصہ گل ہم نوایان چمن سنتے نہیں، اہل محفل تیرا پیغام کہن سنتے نہیں، اے درائے کاروان خفتہ پا خاموش رہے، ہے بہت یا سافری تیری صدا خاموش رہے، زندہ پھر وہ محفل دیرینہ ہو سکتی نہیں، شمع سے روشن شب دوشینہ ہو سکتی نہیں، ہم نشین مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں، نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے، اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے، حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا، اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، دہر میں غارت گرے باطل پرستی میں ہوا، حق تو یہ ہے حافظ ناموس ہستی میں ہوا، میری ہستی پیرہن اریانی عالم کی ہے، میرے مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے، قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے، جس کی تابانی سے افسون سحر شرمندہ ہے، آشکارا ہیں میری آنکھوں پہ اسرار حیات، کہہ نہیں سکتے مجھے نومید پیکار حیات، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے، یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار، فتح کامل کی خبر دیتا ہے جوش کارزار، ہاں یہ سچ ہے چشم بر اہل کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں، یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں، حضور رسالت مآب میں گرا جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، شفا خانہ حجاز، ایک پیشوائے قوم نے اقبال سے کہا، کھلنے کو جدہ میں ہے شفا خانہ حجاز، ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار، سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز، دستے جنوں کو اپنے بڑھا جیب کی طرف، مشہور تو جہاں میں ہے دیوانہ حجاز، دار الشفا حوالی بتھا میں چاہیے، نبض مریض پنجہ عیسیٰ میں چاہیے، میں نے کہا کہ موت کے پردے میں ہے حیات، پوشیدہ جس طرح ہو حقیقت مجاز میں، تلخابہ اجل میں جو عاشق کو مل گیا، پایا نہ خضر نے میں عمر دراز میں، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں، آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا، جواب شکوہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی, بولے سیارے سرے عرش بنی ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی, کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا, عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا, آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں, شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے, تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے, ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کا کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں, تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. باد آشام نئے باد نیا خم بھی نئے, حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا, نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا, کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے. تو بھی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پرواہ نشیمن تم ہو. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیا کہا بحر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور, مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارق آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضہ غربا کے دم سے۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صحبا یش بود، خالی از خویش شدن صورت مینایش بود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کئے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے سنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلیٰ نہ رہے۔ گلائے جور نہ ہو، شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شولب پیراہن ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گلبر انداز ہے خون شہدا کی لالی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں خزان دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساماں تیرا۔ نخل شمع استی و در شول دود ریشے تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشے تو۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے مے کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دلازاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس آدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔ زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا۔ ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفغنا لک ذکرک دیکھے۔ مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا۔ عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، جو بادک کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔